Resulullah'ın evlat ve etbağıdır. F. Resulullah'ın eshab ve ulemâ-i ümmetidir. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem oğlu Kasım vefat edince As bin Vail Muhammed'in aleyhisselam artık nesli kesildi. Kendisini yad ettirecek evladı kalmadı dedi. Bunu diğer müşrikler de söylemişlerdir. Onlar Müslümanlara bir şiddet, darlık arız olunca bununla sevinip ferahlıyorlardı. İşte bu sure-i celîle o kâfirlerin batıl düşüncelerini reddetti. Pek kısa bir sure olmasına rağmen birçok hakikatlere işaret etmektedir. Kâfirun suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle. Ya Habibim, onlara de. Dipnot 1. Mekke müşriklerinden Ebu Cehl, As bin Vail, Esved bin Abdülmuttalib, Velid, Ümeyye bin Halef ve diğerleri Abbas radıyallahu anh vasıtasıyla Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem haber gönderip şu teklifte bulundular. Bir yıl o bizim ilahımıza ibadet etsin, bir yılda biz onun Allah'ına ibadet edelim. Bunun üzerine bu ayeti kerime nazil oldu. Ey kâfirler! Ben sizin tapmakta olduklarınıza, putlarınıza tapmam. Benim ibadet edeceğime de Allahü Teala'ya siz kulluk ediciler değilsiniz. Ben sizin taptıklarınıza hiçbir zaman tapmış değilim. Siz de benim kulluk etmekte olduğuma hiçbir vakit kulluk ediciler değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim bana. Nasr suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle. Allah'ın nusreti ve feth gelince, sen de insanların fevç fevç Allah'ın dinine, Müslümanlığa gireceklerini görünce, hemen Rabbini hamd ile tesbih et. Onun affetmesini iste. Şüphesiz ki o, tevbeleri çok kabul edendir. Dipnot 2. Bu surede, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem vefatına işaret vardır. Bu sureyi Peygamberimiz okuduklarında Abbas radıyallahu anh ağladı. Resulullah niçin ağladığını sorduğunda Abbas radıyallahu anh bu surede sizin vefatınıza işaret vardır dedi. Resul aleyhisselam dediğin gibidir buyurdu.